أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اے موت حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے اے موت حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں کشتی نہ رہی ساحل نہ رہا ساحل کی تمنا بھی نہ رہی کشتی نہ رہی ساحل نہ رہا ساحل کی تمنا بھی نہ رہی اے پوچھنے والے ظاہر ہے انجام ہمارا کیا ہوگا کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے زخموں سے جسم گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو زخموں سے جسم گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو خود اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے انتہائی واجب الاحترام میزبان مکرم حضرت مولانا قاری عمر فاروق صاحب شیخ طریقت مرشد العلماء حضرت مولانا شریف اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ حضرات علماء کرام عزیز طلبہ ضلع رحیم یار خان کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور سب سے زیادہ خصوصی طور پر ہمارے حضرات شہداء کرام کے اہل خانہ اور ورثا میرے لیے بہت سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ بہت طویل عرصے کے بعد رحیم یار خان میں حاضری ہوئی ہے اور اس دینی ادارے میں حاضری ہوئی جو علم و جہاد قرآن اور دعوت قرآن کا مرکز بنا ہوا ہے جس کے محتمم صاحب خود میدان جہاد کا مزہ چکھے ہوئے ہیں اور قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کر چکے ہیں میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی ان دنوں کراچی میں آیات جہاد کی تفسیر کے سلسلے میں دورہ چل رہا ہے صبح 11:30 بجے وہاں سبق ختم کرنے کے بعد وہاں سے مسلسل سفر کرتے ہوئے یہاں حاضری ہوئی کوشش کروں گا کہ آپ حضرات سے بھی چند باتیں کرنے کی سعادت حاصل کر سکوں ہماری آج کی اس مقدس اور مبارک کانفرنس کا موضوع بہت عجیب ہے دلوں کے تار ہلانے والا ہے ماضی تابناک ماضی یاد دلانے والا ہے اور امت کے مسائل کے حل کی طرف اشارہ کرنے والا ہے آج دنیا میں مختلف لوگ اپنے پیغامات دے رہے ہیں ان پیغامات میں وزن ڈالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں یہ اقوام متحدہ کا پیغام ہے یہ کوفی عنان کا پیغام ہے یہ دنیا کی سپر پاور کہلانے والی طاقتوں کا پیغام ہے یہ انسانی حقوق کے نام نہاد اداروں کا پیغام ہے مگر ان پیغاموں سے نہ زمین کو راحت ملی ہے نہ آسمان کو اللہ کی مخلوق کا کوئی مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا آگ جل رہی ہے، مشرق کی طرف دیکھو آگ جل رہی ہے، مغرب کی طرف دیکھو آگ جل رہی ہے، انسان انسانیت سے محروم ہو رہا ہے، اور جن لوگوں نے انسانیت کے پرچم کو تھامنے کی کوشش کی انہیں ذبح کیا جا رہا ہے، کہیں فلسطین میں مسجد اقصی کے گرد، کہیں افغانستان میں انسانی حقوق کے نام پر، کہیں تاجکستان میں جمہوریت کے نام پر، کہیں چیچنیا میں رشیا کے استحکام کے نام پر، کہیں کوسوو اور بوسنیا میں یورپ کے تحفظ کے نام پر، اگر کوئی خون بہتا ہے مسلمان کا بہتا ہے، اگر کوئی عزت لٹتی ہے مسلمان کی لٹتی ہے، اگر کوئی گھر اجڑتا ہے مسلمان کا اجڑتا ہے، اگر کوئی عبادت گاہ گرائی جاتی ہے مسلمان کی گرائی جاتی ہے، ہم کس کا پیغام سنیں، کس کا پیغام ہمیں مظلومیت کے اس اندھیرے سے نکال کے غلبہ دے گا؟ ہماری کانفرنس ہمیں بتاتی ہے ہمیں ایک پیغام کی طرف غور کرنا ہوگا، یہ پیغام کسی انسان کا نہیں بلکہ انسانوں کو پیدا کرنے والے رب ذوالجلال کا ہے، جو انصاف کرنے والا ہے، جو عدل کو پیدا کرنے والا ہے، جو ایمان والوں سے رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو قرآن سے پوچھو کہ وہ تمہیں کیا پیغام دیتا ہے۔ ہمیں قرآن کے علاوہ کسی کے پیغام کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے ظالم درندوں، تم خود کو مہذب کہو یا ترقی یافتہ، ہم تمہیں اپنے نبی کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی درجہ دینے کو تیار نہیں۔ ہم تمہیں اپنا مقتدا، پیشوا، دنیا کا لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، جب تک ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے ہم قرآن کے پیغام کو تھامے رہیں گے، ہم نبی کی سنت کو تھامے رہیں گے۔ ہم نہ تمہاری تہذیب سے مرعوب ہوتے ہیں، نہ تمہاری سائنسدانی کا ہمارے دماغ پہ جادو چلتا ہے۔ ہماری نظر میں تم انسان نہیں بلکہ کتوں سے بھی زیادہ بدتر ہو۔ قرآن کیا پیغام دیتا ہے؟ سچی بات ہے، ہر وہ مسئلہ جو آج زمین پہ کسی مسلمان کے ساتھ موجود ہے قرآن میں اس کا حل لکھ دیا گیا، اتار دیا گیا۔ اس دن میں نے اپنے وہاں بیان میں عرض کیا، 60-70 مفتی حضرات بیٹھے تھے، میں نے کہا جہاد کے خلاف جتنے وساوس بھی آج پھیلائے جاتے ہیں، جتنے اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں، جتنے شبہات بھی کیے جاتے ہیں، ذرا قرآن میں غور کر کے تو دیکھو۔ قرآن نے ایک ایک وسوسے کا جواب دے دیا ہے، ایک ایک شبہ کا جواب دے دیا ہے۔ فلسطین کے مسئلے کا حل قرآن میں لکھا ہوا ہے، افغانستان کے مسئلے کا حل قرآن بیان کر چکا ہے، چیچنیا میں ہمیں عزت رستہ کیسے ملے گی قرآن نے بیان کر دیا ہے، سائبیریا کی ہماری برف پوش پہاڑیوں سے کفر کا نشان کیسے مٹے گا قرآن ہمیں سکھا چکا ہے، اندلس کی وادیوں میں دوبارہ آزانے کیسے گونجیں گی قرآن نے ہمیں واشگاف الفاظ میں بتا دیا ہے، اسپین کا علاقہ جسے ہم ہسپانیا کہتے تھے دوبارہ کسی طارق بن زیاد اور کسی عبد الرحمن داخل کو کیسے پائے گا قرآن ہمیں بتا چکا ہے، جیلوں میں سسکتے قیدی کب رہائی پائیں گے، کیسے رہائی پائیں گے قرآن ہمیں بتا چکا ہے، ہماری روزی کے دروازے کیسے کھلیں گے قرآن ہمیں سکھا چکا ہے، دنیا کا زمام اقتدار ہمارے ہاتھ میں کیسے آئے گا قرآن ہمیں بتا چکا ہے، دنیا کا کافر ہمارے جوتے کیسے صاف کرے گا قرآن ہمیں سکھا چکا ہے۔ قرآن کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اس لیے آج دنیا کے چوہے بھی تجھ پر شیر ہو چکے ہیں، اور جن کی ماں نے انہیں حلال کا دودھ نہیں پلایا تھا وہ بھی تجھ پہ شیر ہو چکے ہیں۔ مسلمان، رب نے تجھ پہ ظلم نہیں کیا، خود تو نے اپنی جان پہ ظلم کیا، تو نے قرآن کو دھکے دے کے گھر سے نکالا, تو نے قرآن کو صرف گلے میں لٹکانے کی حد تک قبول کیا, تو نے قرآن کو صرف ایک دوائی کی بوتل سمجھا, تو نے قرآن کا پیغام لیا ہی تب, تو اپنے ہاتھ میں پاسپورٹ لے کے برطانیہ اور امریکہ کے ویزے لگوانے کی باتیں کرتا ہے, کاش تو ہاتھ میں قرآن لے کے اس قرآن پہ عمل کرتا, ساری زمین کا ویزا رب کائنات تجھے قدموں میں ڈال دیتا. یہ زمین تیرے لیے بنی تھی, یہ فضائیں تیرے لیے بنی تھی, یہ سب کچھ تیرے لیے تھا, لیکن تجھے جو کچھ سکھایا گیا تو نے اسے بھلا دیا. اس پورے مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی بات کو سمجھتے ہیں, قرآن کے پیغام کو سمجھتے ہیں, اور ناول پڑھنے والے ذرا قرآن کی لذت تو دیکھ, تیری راتوں کی نیند غائب ہو جائے گی, تو قرآن کے ساتھ جیے گا اور تو قرآن کے ساتھ مرے گا. تجھے ناولوں میں مزہ آیا, جن ناولوں نے تجھے پستی میں گرایا, تجھے ڈائجسٹ پڑھنے کا شوق ہوا, تیری آنکھوں سے اپنی بہنا کا تقدس نگل گیا, تو نے گندا لٹریچر پڑھا جس نے تجھے کتوں کا غلام بنا دیا, تجھے انسانیت کی دہلیز سے پرے پھینک دیا, تو نے قصے پڑھے, تو نے کہانیاں پڑھی, تو نے قرآن کو چھوڑا, کاش تو قرآن کے اوراق کو کھول کے پوچھتا کہ ربا بتا تو صحیح, کیا میں دنیا میں ذلیل ہونے کے لیے آیا ہوں؟ قرآن تجھے بتاتا کہ مسلمان اور ذلت کا لفظ کبھی جمع ہوا ہی نہیں. ہم جب انڈیا کی جیل میں تھے, دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے, کوئی نہیں تھا ہمارے پاس, نہ تنظیمیں, نہ مجاہدین, نہ اسلحہ, نہ طاقت, نہ قوت, اور دشمن داڑیاں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے کھینچتا اور کہتا تھا ہندو بنائیں گے تمہیں. جسم پہ داغ ڈالے جاتے تھے, پیٹرول ڈالا جاتا تھا, سلاخوں سے پیٹا جاتا تھا, اندھیرا تھا, تنہائی تھی, تنگ کمرے تھے اور دشمن تھے, کچھ بھی نہیں تھا. مگر جب رب نے 13ویں دن قرآن دے دیا, ہم نے قرآن کو کھول کے دیکھنا شروع کیا, قرآن نے سر کے زخموں سے لے کے جسم کے ایک ایک زخم پہ مرہم رکھنا شروع کر دیا, قرآن کی ایک ایک آیت مرہم رکھتی چلی جاتی, دشمن آ کے کہتا تم ہار چکے ہو, ہم قرآن کھول کے دیکھتے, قرآن کہتا تم ہارے نہیں ہو, تم نے جیت کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ہے. اور نبیوں کو دیکھو, مشکلات ان پہ بھی آئی ہیں, انبیاء کو دیکھو, تکلیفیں ان پر بھی آئی ہیں, اور دنیا میں امن کی زندگیاں ڈھونڈنے والوں اللہ کے رستے کا خوف سمجھو, یہ خوف جس کو نصیب ہوتا ہے وہ بڑے نصیب والا ہوتا ہے. ہر نبی کو قتل کرنے کے لیے کوششیں ہوتی رہی, ہر نبی پر پابندیاں لگائی گئی, صحابہ پر پابندیاں لگائی گئی, قرآن نے ہمیں کہا اب تو تم نے اسلام کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ہے, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا لا الہ الا اللہ وہم لا یفتنون, اور کلمہ پڑھو گے تو آزمائشیں تم پہ آتی چلی جائیں گی, مگر ہنس کے سہنا. صبح کافر ہمیں کہتے تمہارے تنظیمیں ختم ہو چکی, تمہارا جہاد مٹ چکا, ہمیں رلاتے, ہمیں مارتے, ہم قرآن سے آ کے پوچھتے, قرآن کہتا نہیں, وانتم الاعلون ان کنتم مومنین, غلبہ تمہیں ملنے والا ہے, بس ایمان کو مضبوط کرو, ایسا ایمان ہو جو اللہ کا نام لینا بھی سکھائے, اللہ پر جان دینا بھی سکھائے, جو اللہ کا ذکر کرنا بھی سکھائے, اور اس ذکر کی بلندی کے لیے کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کرنا بھی سکھائے. اللہ پر ایسا ایمان رکھو جو نماز میں بھی جگائے, جو جہاد میں بھی ثابت قدم رکھے, ایسا ایمان سیکھو جو وضو کرنا بھی سکھائے اور خون میں نہانا بھی سکھائے, ایسا ایمان سیکھو کہ اللہ کی محبت دل میں ایسی آ جائے کہ اللہ کے نام کی توہین برداشت نہ ہو, قرآن کی توہین برداشت نہ ہو, اللہ کے نظام کی توہین برداشت نہ ہو, اللہ کا نام لینے والے کسی مسلمان کی توہین برداشت نہ ہو, اللہ کا عشق ایسا سوار ہو جائے, اللہ کی عظمت کے سوا کسی کی عظمت سمجھ میں نہ آئے, کوئی سپر پاور نہ رہے, کسی کا ڈر نہ رہے, کسی کا خوف نہ رہے, زندگی کی جگہ موت پیاری ہو جائے اور موت کے پیچھے تم دوڑنے والے بن جاؤ. جیل میں قرآن مجید رات بھر ہم سے باتیں کرتا تھا, ایسی میٹھی باتیں, ایسی پیاری باتیں, ایسی اونچی باتیں, نہ زخموں کی پرواہ ہوتی تھی نہ تنہائی محسوس ہوتی. قرآن بار بار حضرت موسیٰ کا قصہ سناتا تو دل سے خوف نکل جاتا. جس نے موسیٰ کے قصے کو قرآن میں سمجھا ہو وہ دنیا کے کسی فرعون کو قدر نہیں دیتا, ہر فرعون اس کے قدموں کی خاک بن کے رہ جاتا ہے. قرآن ہمیں انبیاء کا صبر بتاتا, دیکھو ایوب کیسے بیٹھے ہوئے ہیں, کیسے صبر کر رہے ہیں, یہ زکریہ کی آہ و زاری دیکھو, یہ حضرت یونس کا رونا دیکھو, یہ رب کے سامنے گڑ گڑانا دیکھو. قرآن ہمیں تخیل کے میدان میں اور سیدھا میدان بدر میں لے جاتا, جہاں نبی کی شجاعت نظر آتی, نبی کے صحابہ لڑتے نظر آتے. قرآن ہمیں احد کے میدانوں میں لے جاتا, جہاں نبی زخمی نظر آتے, نبی کو زخمی دیکھ کر ہمیں اپنے زخم بھول جاتے. قرآن عجیب عجیب باتیں بتاتا, قرآن راز بتاتا. قرآن ہمیں کہتا کہ یہ جو بڑے بڑے طاقتور لوگ نظر آ رہے ہیں, یہ جو بڑے بڑے ملک طاقت کے دعوے کر رہے ہیں, میں تمہیں سچ بتاؤں ان کی طاقت کیا ہے. ہم کہتے قرآن بتا دے, ضرور بتا دے, ہمارا دل تو کٹا جا رہا ہے. قرآن کہتا یہ مکڑی کے جالے ہیں, ان کی طاقت مکڑی کے جالے سے کم ہے, مچھر کے پر سے کم ہے. قرآن واقعی یہ ایسے ہے, بتا پھر ان کا رعب ہمارے دلوں میں کیوں آ گیا. قرآن نے نقطہ سمجھا دیا, کہا مسلمان جب تو اللہ کے لیے جان دینے والا نہیں بنے گا تو مچھر سے ڈرے گا, مکھی سے ڈرے گا, بلی سے ڈرے گا, بیوی سے ڈرے گا, کتے سے ڈرے گا, سور سے ڈرے گا, سانپ سے ڈرے گا, اپنے سائے سے ڈرے گا. سب تجھ پر غالب ہوں گے, تو مغلوب ہوگا, تو تجوریاں بھرے گا, تو جیبیں بھرے گا, تو جانور بن جائے گا. لیکن جس دن تو نے نقشہ بدل دیا, تو نے ارادہ کر لیا کہ میں نے مرنا ہے, میں نے اللہ کے لیے جان دینی ہے, تو اپنے سے بڑے دشمن کے مقابلے میں خم ٹھوک کے نکل آیا. استغیثون ربکم, اور اپنے رب سے استغاثہ کرنے لگا. ربا میں آ گیا ہو, نکل آیا ہو, تنہا ہو, اکیلا ہو, نہتا ہو, تیری طاقت ساتھ لایا ہو, آج میں ٹکرا جاؤں گا, کفر کو بتاؤں گا میں مسلمان ہوں, میں کلمہ گو ہوں, میں لڑنا جانتا ہوں. اللہ نے کہا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, پھر تیرا رعب ان کے بادشاہ کے دل میں, ان کے صدر کے دل میں, ان کے وزیر اعظم کے دل میں ڈال دوں گا. دیکھو کندہار کے بوریے پہ ایک شخص بیٹھا ہے, ایک نیت لے کے بیٹھا ہے, ربا تیرے دین کی خاطر اپنے اس سر کو کٹوانے کے لیے صبح تیار ہو, شام تیار ہو, رات تیار ہو. دنیا اس کے رعب سے کانپ رہی ہے اور کہتی ہے ملا عمر ہمارے ہاتھ میں کیا تھا. ہم قرآن سے پوچھتے, قرآن ہم مارے کھا رہے ہیں, ہماری آواز بار نہیں پہنچتی اپنے بھائیوں تک. قرآن نے کہا میں تو بار بار پہنچا رہا ہوں, ہر مدرسے میں تمہاری آواز پہنچاتا ہوں, ہر مسجد میں تمہاری آواز پہنچاتا ہوں, ہر جگہ پہنچاتا ہوں. اس لیے کہ رب ذوالجلال نے تم لوگوں کی چیخوں کو قرآن کی آیت بنا دیا ہے, اور تمہاری دعاؤں کو قرآن کے الفاظ بنا دیا ہے, اور ایمان والوں کی غیرت کو جگا کے پوچھا ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا. قرآن کہتا ہے میں تو سنا رہا ہوں, سامنے والوں نے کان بند رکھے ہوں تو میرا کیا قصور ہے. مسلمان دنیا میں کہیں بھی طاقت میں نظر نہیں آتا, بتا تو صحیح ہوگا کیا ہمارا؟ ہر جگہ ہم لٹ گئے, ہم برباد ہو گئے, ہم ذلیل ہو گئے. ایسے ذلیل ہوئے کہ ذلت کی اس سے بڑی انتہا کوئی نہیں ہوگی. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تمہاری بیٹیاں بے حرمت ہو رہی, کسی کی نیند خراب نہیں ہوتی, کسی کو کروٹ بدلنے کا موقع بھی نہیں ملتا. اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہوگی؟ ہماری مسلمان بچیوں کو ہیلی کاپٹر میں اٹھا کے لے گئے, پہلے کپڑے نیچے زمین پہ پھینکے, پھر ان کے برہنہ جسم بے حرمت کر کے پھینک دیے. مسلمان اس سے زیادہ ذلت کا تصور تو کر سکتا ہے؟ مسلمان اس سے زیادہ ذلت تجھے کیا ملے گی کہ تو 15,000 تنخواہ لے کے اپنی پیاری بیٹی, اپنے اپنی پیاری بہنا جس کے سر کی حفاظت تجھ پہ فرض تھی، جس کے دوپٹے کی حفاظت تجھ پہ فرض تھی، این جی او کے حوالے کرتا ہے، وہ جا کے اسے ڈانس پہ نچاتے ہیں، اسٹیج پہ کھڑا کر کے اس کے جسم کی نمائش کرتے ہیں، تو خوش ہوتا ہے کہ بہن کمائی پہ لگ گئی، تیری ذلت اور پستی کی اس سے بڑی انتہا کیا ہوگی، تیری آنکھوں میں رب نے حیا رکھی تھی، تو بے حیا بن کے سینماؤں کے باہر کھڑا ہو گیا، رب نے تیری آنکھوں میں دوسروں کے لیے حفاظت رکھی تھی، تو نے اپنے گھر میں کنجر خانے کھول لیے، تو ناچنے لگا، تو گانے لگا، تو شرابی بن گیا، تو بدکار بن گیا، تو اتنا دور ہو گیا، آج تجھ میں سے کسی میں بھی فکر نہیں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا، کوئی اور حد ہوگی ذلت کی؟ یہودیوں کی عورتیں تو وردیاں پہن کے آ گئیں کہ یہودیت کو بچائیں، ہلری کلنٹن کو چندہ ملا الیکشن کے لیے، $85,000 اس نے واپس کر دیے کہ یہ ان لوگوں نے دیے ہیں جن کا فلسطین کے مسلمانوں سے تعلق ہے، میں ایسے لوگوں کا مال حرام سمجھتی ہوں اپنے اوپر، اور مسلمان تو کافروں کی بنی ہوئی چیزوں کو اپنے لیے فیشن سمجھتا، آج فیشن کسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں فیشن، سچ بتانا سینے میں جھانک کے دیکھ، کسے کہتے ہیں؟ قرآن کے کسی بھی حکم کو توڑ دو تم فیشنیبل بن جاؤ گے، نبی کی کسی بھی سنت کو ذبح کر دو تم فیشنیبل بن، نبی نے کہا داڑھی رکھو تم شیو کراؤ تم فیشنیبل ہو، قرآن نے کہا آداب کے ساتھ کھانا کھاؤ، انسانوں کی طرح کھاؤ، چھوڑ کے جانوروں کی طرح کھڑے ہو کے کھانا شروع کرو تم فیشنیبل ہو، نبی نے لباس بتایا کہ یہ پہنو ہم اس لباس کو چھوڑ کے دوسرا پہنے ہم فیشنیبل ہیں، نبی نے جس طریقے سے بیٹھنا بتایا اس بیٹھنے کو ہم چھوڑ دیں فیشنیبل ہے، نبی نے جس طریقے پہ چلنا بتایا ہم اس کو چھوڑ دیں ہم فیشنیبل ہے، مسلمان لٹیرے تجھے کہاں لے گئے، ایسی جگہ لے گئے کہ تجھے نبی کے مد مقابل لا کے کھڑا کر دیا، کل نبی کے چہرے پہ تھپڑ مارنے والا عقبہ بن ابی معیط تھا، کاش اس کے ہاتھ جل جاتے، کاش اس کے ہاتھوں میں کیڑے پڑ جاتے، کاش وہ تھپڑ نبی کی جگہ ہمیں لگ جاتا، ہماری نسلوں کو لگ جاتے، نبی کا چہرہ تو بچ جاتا، مگر آج مسلمان تیرے ہاتھ نبی کے چہرے تک پہنچتے ہیں، تیرا بس نہیں چلتا کہ نبی کا چہرہ بھی تو نوچ ڈالے، کیا بچا ہے آج ہمارے پاس، کس مسلمان کے اندر آج اجتماعی سوچ ہے، ہر شخص کو اپنی باتوں کی فکر، اپنی رائے کی فکر، اپنی تجاری کی فکر، مسلمان تو دنیا میں رب کا نظام اونچا کرنے آیا تھا، رب نے تیری آنکھوں میں رعب رکھا تھا، تو دنیا میں ذلیل ہونے لگ گیا، تیرا رعب بھی چھین لیا گیا، تجھ پہ آج کافروں کا رعب ہے، ایک انگریز کتا باہر آ جائے ساری دنیا سر اٹھا کے اسے دیکھے، اس کی طرح ہیٹ پہنیں گے، اس نے سیدھا پہنا پھر اس کو ٹیڑھا کریں گے، اتنا گھٹیا ہو گیا مسلمان کہ پینٹ پہنتا ہے پورا ایک گھنٹہ لگا کے اس کی کریز دیکھے گا، اس کا وہ اسٹیکر دیکھے گا، اس کا اگلا حصہ دیکھے گا، پچھلا دیکھے گا، سائیڈ میں کھڑے ہو کے دیکھے گا، ادھر دیکھے گا، پھر کسی سے پوچھے گا ٹھیک لگ رہا ہوں، مائیکل جیکسن کا نیا اسٹائل مجھے آ گیا ہے، لوگ کہیں گے ہاں ٹھیک لگ گیا، بازار جائے گا وہاں کوئی کام میں کہے گا تو فیشن بدل چکا ہے، تمہیں بے وقوف کیا پہنا ہوا ہے، اس کا بس نہیں چلتا وہیں اتار کے واپس آ جائے، کیا ہو گیا، کس جگہ کھڑا ہے، اس ربی بن عامر کو یاد کر جو لنگی پہن کے گیا تھا اور جا کے دنیا کے بڑے بادشاہ کو ذلیل و رسوا کر کے اس کے دربار میں اللہ کا نام اونچا کر کے آ گیا تھا، تو لاکھ پینٹے پہن کافر تجھ سے نہیں ڈرے گا، کوئی بہن تیرے لیے دعا نہیں کرے گی، میرے ان مجاہدوں نے پھٹے ہوئے میلے کپڑے پہن رکھے ہیں، ہر گھر کی بہنا ان کے لیے دعا کر رہی ہے، ہر اماں ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کو تیار ہے، ہر جگہ ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہے، اور دنیا کا کافر ان کے خوف سے تھر تھر کانپ رہا ہے، آج پاکستان میں باہر ملکوں کا کوئی وفد آ رہا ہو ان کے پہلے کمانڈوز آ کے جب سیکورٹی دیکھتے ہیں سب سے پہلے مجھ غریب کا نام آتا ہے کہ وہ تو اس شہر میں نہیں ہے، اگر میں اس شہر میں موجود ہوں تو دورہ کینسل ہو جاتا، خدا کی قسم اگر آج اللہ نے اپنے اکابر کی جوتیوں کے صدقے اور جہاد کی برکت سے یہ توفیق عطا کی ہے کہ جہاں ہم ہوں وہاں کافر طرح لڑتے رہیں گے, کٹتے رہیں گے, میدانوں میں بڑھتے رہیں گے. مجھے نبی لڑتے نظر آ رہے ہیں, مجھے لڑائی کے علاوہ اب کچھ اچھا نہیں لگتا. میری بہنا کا تقدس واپس نہیں ملے گا جب تک, مجھے مسجد اقصا جب تک نہیں ملے گی, بابری نہیں ملے گی. ہم لڑتے رہیں گے, انشاءاللہ دنیا کے کافروں تمہارے ملکوں میں بھی تمہارا ناطقہ بند کر دیں گے. جیل میں قرآن مجید نے پیار سکھایا, لاڈ سکھایا. اماں یاد آتی تو قرآن حضرت موسیٰ کی اماں کا تذکرہ چھیڑ دیتا, اور ایسا مزیدار تذکرہ چھیڑتا کہ یوں لگتا کہ اماں کے سینے سے سر لگا ہوا. آخر اس نے بھی تو دکھ سہے. قرآن نے کن الفاظ میں ان کے دکھوں کو ذکر کیا. اگر بہنا یاد آتی, قرآن بہنوں کے تذکرے چھیڑ دیتا تھا, ان کے لیے تقدس کی چادریں بچھا دیتا تھا. اگر دوست ساتھی یاد آتے, قرآن ان کے تذکرے چھیڑ دیتا. صلحاء یاد آتے, اتقیاء اولیاء یاد آتے, قرآن ان کی باتیں چھیڑ دیتا اور کہتا اصل رستہ ہوتا ہے ان لوگوں کے رستے کو اپنا. ذات اصل نہیں ہوتی, کردار اور افعال اصل ہوتا. میں نے قرآن سے پوچھا, قرآن تو سب کچھ دیکھ رہا, تو زندہ کتاب ہے, تو تابندہ کتاب, تجھے پتا ہے ہمارے اپنے بیٹے کافر ہم سے چھین کے لے گئے کہ نہیں لے گئے؟ یہ جو سڑکوں پہ بیچارہ پھر رہا ہے, جین کی پینٹ پہنے, گلے میں سونے کا چین ڈالے, ہاتھ میں اپنی گاڑی کی چابی گھماتا, منہ سے سیٹیاں بجاتا, اپنی ہر بہنا پہ گندی نظر ڈالتا, ٹھمکے مارتا, یہ کیا ہمارا بیٹا نہیں؟ یہ ہمارا بیٹا ہے جس کو چھین کے لے. یہ بندوقیں اٹھا کے ہم پہ مسجدوں مدرسوں میں فائرنگ کرنے والے, یہ ہمارے بھائی بیٹے نہیں تھے؟ کافر انہیں ہم سے چھین کے لے. رات کو ہاتھوں پہ شراب لے کے تھرکنے والے, ناچنے والے ہمارے بیٹے تھے, چھین کے لے گئے. میں ساتھیوں سے کہتا ہوں, ان کے بارے میں سختی نہ کرنا, ان کے قدموں میں جا کے گر جانا کہ تجھے ٹیڈی بننے کا کیا شوق تھا جبکہ رب نے قرآن میں تجھے مجاہد بننے کی تلقین کی تھی. اور شراب پی کے غم غلط کرنے والے, تیری شراب تجھے کیا کہتی ہے؟ تو نے تو نشے میں خود کو مدہوش کر لیا, اور جموں اور سری نگر کے عقوبت خانوں میں شرابیوں نے تیری بہنا کو بے آبرو کر دیا. مر نہیں چاہتا شراب کو منہ لگانے سے پہلے؟ یہ جو بدماشیاں کرتے ہیں, جگہ ہے دیئے, اس نے قبضہ کرتا ہے پلاٹوں کے اوپر, یہ مونچھیں رکھ کے ڈراتا ہے دوسروں کو. اور جگہ بدماش, میں تجھے اپنا پیر مان لوں گا اگر تیری یہ دہشت کافروں کی طرف منتقل ہو جائے. کیا بدماشیاں دکھاتا ہے, کن پر اپنی بدماشیاں دکھاتا ہے؟ تیرے بازوؤں کا خون اور تیرے سینے کی طاقت کس کام کے لیے تھی؟ کن پر اپنی بدماشیاں دکھاتا ہے؟ تیرے بازوؤں کا خون اور تیرے سینے کی طاقت کس کام کے لیے تھی؟ کیا مل رہا ہے تجھے اس بدماشی کرنے سے؟ آ میدان جنگ میں آ کے دشمن کو للکار, پھر میں دیکھتا ہوں کہ تیرے اندر کتنی جان ہے, کتنا ایمان ہے, پھر میں تیرے قدموں کی خاک بھی اٹھاؤں گا. اب تو میں تجھے بدماش کیا انسان ماننے پہ تیار نہیں ہوں. تجھے واپس آنا ہوگا مسجد اقصا کی خاطر, بابری مسجد کی خاطر, مسلمان کے تحفظ کی خاطر تجھے واپس آنا ہوگا. تو نہیں آئے گا, مٹ جائے گا, رب کسی اور کو لے آئے گا. مسلمان تجھے واپس آنا ہوگا. ہر شخص کو اپنی زندگی عزیز ہے, اور صرف 5 آدمی تو کھڑے کرو, 500 تو کھڑے کرو جو موت کے پیچھے دوڑنے والے ہو، خدا کی قسم جو موت کے پیچھے دوڑتے ہیں موت آگے دوڑتی ہے، کبھی اس پہ گرتی ہے کبھی اس پہ گرتی ہے، بالآخر جب موت کی منزل پہ پہنچتا ہے اور موت قریب آتی ہے قرآن سے اعلان ہو جاتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، موت ہار جاتی ہے، تجھے تو صبح بھی موت شام بھی موت بلی کو دیکھ کے بھی موت آتی ہے. میں نے قرآن سے کہا ہمارے بچے تو چھین کے لے گئے ظالم، بیچارے کو کلمہ نہیں آتا نماز نہیں آتی جہاد تو کیا کرے گا، چھین کے لے گئے میرے بچے کو میرے بھائی کو چھین کے. قد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، گھر بھی چھین لیے. وہ دیکھو کتنی جرات دکھا کے طارق بن زیاد نے فتح کی، 1700 مجاہد لایا، 1700 مجاہد سامنے 70,000 کا لشکر کھڑا تھا. جب آدمی میدان جنگ میں جاتا ہے اور نیت کر لیتا ہے کہ اللہ پیس تو میں نے دکھانی نہیں لیکن کفر اسلام کا مطلع ہے تو نے میری نصرت کرنی ہے، تب اللہ کے آسمانی اور زمینی سارے دروازے اللہ کی طرف سے کھل جاتے ہیں. کبھی فرشتے آتے ہیں اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، کبھی اللہ دماغوں پہ اونگ اور نیند کے ذریعے قوت دیتا ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اور کبھی بارش کے ذریعے سے مدد آتی ہے وینزل علیکم من السماء ماء، اور کبھی کس طریقے سے مدد آتی ہے، کبھی کافروں کے دلوں میں روب ڈالا جاتا. طارق کو بھی اونگ آئی، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کہا طارق فتح مبارک ہو، اجلس مل گیا، کشتیاں جلا ڈالی. طارق چبر کنارہ اجلس سفینہ سوخ، طارق نے کشتیاں جلا دی. لوگوں نے کہا تیرا یہ حق تیرا یہ کام عقل کے بالکل خلاف، دورے مت سوا دے وطن بار سورتیں ترکے سبب دے روئے شریعت کجا رواس، ہم اپنے وطن سے دور ہیں اسباب کو جلا دینا کون سے شریعت میں جائز ہے، یہ کیوں کشتیوں کو آگ لگائی، وطن میں واپس کیسے جائیں گے. خندید دست خیش بشمشیر برد گفت، ہر ملک ملک ماس ملک خدا ماس، ہنس کے تلوار ہاتھ میں اٹھا کے کہنے لگا اور کس نے کہا ہمارا وطن پیچھے ہے، یہ ساری کائنات ہمارا اپنا وطن ہے اور اس پر اسلام کا جھنڈا گاڑنا ہماری ذمہ داری. وہ علاقے بھی چھن گئے واپس، ایک ماں نے غیرت مند بچہ جنا، علاقے مل گئے اور اتنے سارے بے غیرت کروڑوں کی تعداد میں بیٹھ گئے، زندہ رہے زندہ رہے زندہ رہے زندہ رہے اور چاروں طرف سے موت آتی رہی، اللہ کو جان دینے سے ڈرتے رہے گھبراتے رہے بزدلیاں کرتے رہے. مسلمان شرم کر، یہودی چیلنج کر رہا ہے جو پیشاب کے قطرے سے زیادہ ناپاک ہے اور اس کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے امت محمدیہ میں کوئی جوان نہیں بچا. کیا کرتے ہو، کیا زندگی ہے، دکاندار تاجر تجوریاں پیسہ جھگڑے اختلافات لڑائیاں شور شرابے زیر زبر پہ لڑائی ہر بات پہ لڑائی اور کافر سب کچھ چھین کے لے گئے، کچھ بھی تو نہیں چھوڑا انہوں نے. قرآن میں سب کچھ بیان کیا جاتا ہے، جو قرآن کا اصل موضوع حضرت مولانا احمد علی لاہوری فرمایا کرتے تھے قرآن کا موضوع ہی جہاد ہے، اسی کو ہم نے فراموش کیا. 60-70 علماء وہاں تفسیر میں بیٹھتے ہیں اور جب جہاد کی تفسیر سنتے ہیں فرماتے ہیں آج جہاد سمجھ میں آیا، کاش اللہ تعالی ساری امت کو جہاد سمجھا دے سارے مسئلے ختم ہو جائیں. میں نے قرآن سے کہا قرآن بتا تو صحیح، بیٹے تو چھن گئے ہمارے، کچھ کو یوں چھین کے لے گئے کہ ہمارا ہی نہیں رہنے دیا، کچھ کو یوں چھین کے لے گئے کہ انہیں مسجد مدرسہ بھی کھٹکتا ہے، انہیں کعبۃ اللہ بھی کھٹکتا ہے، انہیں مسجد نبوی بھی کھٹکتی ہے. ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ ہماری ترقی نہیں ہو سکتی جب تک مسجد ملا مولوی مدرسہ مجاہد ان کو ختم نہ کر دو، اس وقت تک ہمیں ترقی نہیں مل سکتی. میں نے پہلے بھی کئی جگہوں پہ کہا ہے اور یہاں بھی کہتا ہوں، 4 میم اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہے، جنہوں نے ان کو چھیڑا ان پر موت کے سوا اور کچھ نہیں آتا. میم سے مدرسہ، میم سے مسجد، میم سے مولوی، میم سے مجاہد، جو انہیں چھیڑے گا ان پر میم والی موت آ کے رہے گی. میں نے کہا قرآن علاقے چھن گئے، مسجدیں چھن گئیں، پورے پورے بر اعظم ہم سے چھن گئے۔ کل کافروں کے بارے میں نازل ہوا تھا، افلا یرون اننا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، اللہ زمین ان کے قدموں کے نیچے سے کم کرتا جا رہا تھا، آج ہماری زمین کم ہوتی جا رہی ہے، دنیا کے نقشے پہ ہم سمٹتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں ٹکڑوں میں بانٹا گیا، ہمیں کالونیوں میں بانٹا گیا، ہمیں فرقوں میں بانٹا گیا، ہمیں کناروں میں کر دیا گیا، ہمارے چھوٹے چھوٹے کمرے بنا کے، سیل بنا کے ہمیں اس میں بٹھا دیا، ہم مغلوب ہو گئے، ہم غلام ہو گئے، ہماری حکومتیں ان کے ہاتھ میں، ہمارے پیٹرول ان کے ہاتھ میں، ہماری معدنیات ان کے ہاتھ میں، ہم مغلوب ہو گئے، ہم غلام ہو گئے، ہمارے مقدسات چھن گئے، ہماری مقدس شخصیات کو ویران کیا گیا، تباہ کیا گیا، ہم سے دین چھینا گیا، ایمان چھینا گیا۔ قرآن ہمارے مسئلے کا حل تیرے پاس ہے یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے اس مسئلے کے حل کے لیے میں دو رکوع میں پوری بات سمجھا چکا ہوں، آؤ رکوع پڑھتے چلے جاؤ، مسئلہ سمجھتے چلے جاؤ۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں پر یہی حالت آئی، ان کے بچے چھین لیے گئے، ان کے علاقے چھین لیے گئے، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، مغلوب کیا گیا، آپس میں لڑایا گیا، ذلیل کرایا گیا، سب نے مل کے مشورہ کیا کیسے بچیں گے، کیسے چھوٹیں گے۔ بڑوں نے چھوٹوں سے کہا، اللہ نے کہا ہے کافروں سے لڑ پڑو، ان کی طاقت کو نہ دیکھو، ان کی قوت کو نہ دیکھو، اگر قوت طاقت کو دیکھو گے پھر مظلوم ظالم سے کیسے لڑ سکے گا، حالانکہ مظلوم کو حکم ہے ظالم سے لڑ پڑے، تم بھی قتال کرنے کے لیے نکلو۔ کہنے لگے چلو نبی کے پاس چلتے ہیں، نبی سے جا کے کہنے لگے اے نبی بتا تو صحیح، ہم قتال کرنے کے لیے نکلے ہیں، دشمن سے علاقہ بھی واپس لیں گے، عصمتوں کا بھی حساب لیں گے، عزتوں کا بھی حساب لیں گے، ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کر دو، کمانڈر مقرر کر دو۔ کہا جاؤ تالوت کو تمہارا امیر مقرر کر دیا، تالوت امیر مقرر ہوئے، قوم غلام تھی، غلاموں والی ذہنیت تھی، کہنے لگے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جاگیردار نہیں ہے، جاگیرداروں کو ووٹ دے دے کے، جاگیرداروں کو کرسیوں پہ بٹھا بٹھا کے غلام قوم کا مزاج بگڑ گیا۔ کہا تالوت کے پاس پیسہ نہیں، قرآن نے کہا تالوت کے پاس علم بھی ہے، جسم بھی ہے، وہی لڑے گا۔ لڑنے کے لیے گئے، آزمائشیں آنا شروع ہوئی، کہیں پانی کی نہریں، پیاس لگ رہی ہے، تالوت نے کہا نہیں پینا، یہ ذلت کے گھونٹ ہیں، نہیں پینا۔ کہیں گئے تو دشمن کا لشکر نظر آئے، اوہ اتنا بڑا لشکر، ہم تو نہیں لڑ سکتے۔ چند لوگوں نے ایک کام کیا جو میں شروع سے سمجھانا چاہتا ہوں، کھڑے ہو کے کہا کہ مر بھی گئے تو کس کے پاس جائیں گے، سب بولو کس کے پاس جائیں گے۔ انہوں نے کہا پھر ہو جائے آج ملاقات، اللہ ہو جائے آج ملاقات، میدان چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ 313 بچے، اور ان 313 میں جو سب سے چھوٹا تھا اس نے سب سے بڑے کافر جالوت کو قتل کیا۔ جب قتل کیا اللہ تعالیٰ نے ملک بھی دے دیا، حکومت بھی دے دی، حکمت بھی دے دی۔ آج ہمیں تالوت تلاش کرنا ہوگا، ایک امیر بنانا ہوگا، پھر ہم لڑ کے نکلیں گے تو دنیا پانی دکھائے گی، نوٹ دکھائے گی، نہریں جاری ہو جائیں گی کہ آؤ کرسی دیتے ہیں، آؤ منصب دیتے ہیں، اور لڑنا چھوڑو، یہ قتل قتال کی باتیں چھوڑو، اچھی نہیں لگتی، آؤ ذرا یہ گھونٹ پیو پانی کے، جو ہم میں سے پیئیں گے مردار ہو کے گر جائیں گے، جو نہیں پیئیں گے تھوڑے پہ گزارا کر کے چلتے رہیں گے، وہ آگے بڑھیں گے، آگے بڑھ کے روشن خیالوں کا دماغ بھگ سے اٹھ جائے گا، اور اتنے بڑے لشکر سے لڑنا کون سی شریعت میں جائز ہے، کون سے اسلام میں جائز ہے، وہ پیچھے ہٹیں گے، کچھ دیوانے کہیں گے ربا آج تو مزہ آ گیا، اتنے سارے دشمنوں سے لڑیں گے، تیرے نام پہ گردنے کاٹیں گے، بازو کاٹیں گے، عزتوں کا حساب چکائیں گے، خنجر چلائیں گے، کلاشن کوفوں کے برس چلائیں گے، مزہ آئے گا، سکون ملے گا، اللہ ان کے ہاتھ سے فتح دے گا، اس امت کو زمین پہ حکومت بھی واپس مل جائے گی، حکمت یعنی وحی کی برکات اور قرآن بھی اللہ اس امت کو واپس عطا فرما رہا ہے، اور وہ تابوت، اور وہ تابوت بھی واپس آ جائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم و بقیۃ، جس میں برکت والی چیزیں رکھی ہیں، بابری مسجد بھی ہوگی، مسجد اقصی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ کام تو شروع ہو چکا ہے میرے بھائیو، اب ہمیں یہ شکوا نہیں ہے کہ کچھ لوگ نہیں ہیں، اب تو بہت اچھی تعداد میں سچے مسلمان ملنا شروع ہو گئے، یہ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہے۔ میں ہر وقت اپنے ساتھ خطوط رکھتا ہوں ان نوجوانوں کے جنہوں نے کہا بہت زندگی خراب کر دی، اب تو مہربانی کر کے کہیں تشکیل کر دے، جا کے فدائی حملہ کریں گے اور بم سینے سے باندھ کے جائیں گے۔ اور تو اور کئی بہنوں نے بھی اس قسم کے خطوط لکھے، چربی تو تھوڑی سی پگھلی ہے، کئی چھتوں کے اوپر سے ان ٹینے اتر گئے، جہاد کا جھنڈا لگ گیا، کافر بڑے پریشان، کیونکہ کہا تھا 2 سال میں سارے مجاہد ختم. اب تو ادھر دیکھتے ہیں مجاہد, ادھر دیکھتے ہیں مجاہد, سامنے دیکھتے ہیں مجاہد, پیچھے دیکھتے ہیں مجاہد. لوگوں نے بچوں کا نام بھی اب چھوڑ دیا. پہلے فلم اسٹاروں پہ نام رکھے جاتے تھے کہ یہ میرا بچہ کرکٹر بنے گا, گیند کو اپنی پینٹ کے اوپر رگڑے گا ساری زندگی, یہ میرا بچہ فلم اسٹار بنے گا, انہی کے نام رکھے جا رہے تھے. آج ہر گھر کے بچے کا نام مجاہدوں کے نام پہ رکھا جاتا. کافر اتنے پریشان ہیں کہ جدھر جس طرف سے اطمینان کر کے بیٹھتے ہیں اسی طرف سے دھماکہ ہو جاتا ہے. بڑا ڈراتے ہیں مسلمانوں کو. پرانے مسلمان تو جو کافروں کے ہاتھوں میں چلے گئے تھے وہ تو بہت ڈرتے ہیں. کتابیں رکھی بغل میں, ہمارے پاس بھی آتے ہیں. جس طرح کمپیوٹر پہ آپ چیک کریں یہودیوں نے کیا چیز بنائی ہے, میں نے کہا میں قرآن پہ چیک کرتا ہوں کہ یہودی میں کتنی جان ہے. تم کمپیوٹر پہ دیکھو گے تو ڈر جاؤ گے اسے, میں اسے قرآن میں دیکھتا ہوں تو قرآن کہتا ہے جب بھی یہ میدان میں تمہارے سامنے آئے گا یہ پیس دکھائے گا, اور میرے سامنے ایسا ہوتا ہے الحمدللہ. کہتے ہیں جی یہ کتاب پڑھی, نئی نئی چیزیں ایجاد ہو گئی, ایسا جہاز بن گیا, ایسا راکٹ بن گیا, ایسا سیارچہ بن گیا, کرتے ہیں. میں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے کہ کچھ نہیں بنا ان کے پاس, مکڑی کے جالے ہیں یہ, مکڑی کے جالے ہیں. گزشتہ 20 سال میں ہمارے ان مجاہدین نے جن کے نام پڑھ رہے ہو اور ان کے بھائیوں نے دنیا کے مختلف مقامات پہ کافروں کو عبرتناک شکست دی ہے. اگر میں گنوانا شروع کروں, گنواؤں گا انشاءاللہ. ہم نے زمین پہ انہیں شکست دی ہے, پہاڑوں پہ شکست دی ہے, مشرق میں شکست دی ہے, مغرب میں شکست دی ہے. مسلمان بتا تو صحیح کب تو نکلا اور تیرے رب نے تیری مدد نہ کی ہو, ہر جگہ انہیں شکست دی ہے. یہ بتائیں انہوں نے ہمیں کہاں ہرایا ہے, کوئی ایک جگہ تو بتائیں. 20 سال میں دنیا کے ہر کافر کو چیلنج کرتا ہو, بتاؤ کس جگہ تم نے مسلمان مجاہدین کو شکست. افغانستان میں کون جیتا مجھے بتانا رحیم یار خان والوں, بتاؤ کون جیتے؟ رشیا. ہاں رشیا کا تو برا حشر ہو گیا, اتنا روب تھا. وہ ہمارے عربی جبے والے بیچارے وہاں سے بیٹھ کے لینن کے گھر میں ٹیکسٹ بھیجتے تھے, بھائی ہم پہ حملہ نہ کرنا, اتنا روب تھا. اور آج بھیک مانگتا پھرتا ہے, بھیک مانگتا پھرتا ہے. لوگوں نے لطیفے کس لیے, سچے واقعات بھی ہیں. گربا چوک کی بیوی انڈر ویئر چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی. یہی حشر ہوگا انشاءاللہ, دوسروں کی بیویوں کا بھی انشاءاللہ. یہ انڈر ویئر چوری کریں گی اور کچھ نہیں ملے گا ان کو. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مذاق بنائی کسی نے کہ ایک نائی گربا چوک کے بال کاٹ رہا تھا, تو بال کاٹتے ہوئے بار بار پوچھتا تھا. اس دنوں میں رشین فوج افغانستان میں آخری مارے کھا رہی تھی, پوچھتا تھا جناب صدر افغانستان کے حالات کیسے. کہتا ٹھیک ہے ہمیں وہاں فتح مل رہی ہے. وہ تھوڑی دیر بعد پھر پوچھتا جناب صدر افغانستان کے حالات کیسے ہیں. کہتا ہے وہاں ہمیں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, بس تم بال کاٹو. پھر اس نے پوچھا تو پھر اس کو غصہ ہے, اس نے کہا بار بار کیوں تو پوچھتا ہے مجھ سے. اس نے کہا جی میں جب افغانستان کا نام لیتا ہوں نا تو ڈر کی وجہ سے آپ کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں, مجھے کاٹنے میں آسانی رہتی ہے, سہولت ہو جاتی ہے تھوڑی. یہ حالت ہوئی. میں دنیا کے انجینئروں سے کہتا ہوں, اس دن ایک انجینئر صاحب ہمارے پاس آئے ہوئے تھے, جہاد میں شامل ہو رہے تھے, جہاد کی بیعت کر رہے تھے. میں نے انہیں بتا کے پوچھا انجینئر صاحب 20 سال پرانا نقشہ اور آج کا نقشہ بدلا ہے کہ نہیں بدلا؟ کہا بدلا ہے. میں نے کہا سچ بتانا کس نے بدلا ہے؟ کہا انہی پاگلوں دیوانوں نے بدلا ہے جو رب کو جان دینے کے لیے ہاتھ میں جان لیے پھرتے. ایک مجرم سر جھکائے, میں نے مناجات لکھی تھی جیل میں, اس میں ایک شعر یہ بھی تھا, ایک مجرم سر جھکائے حاضر دربار ہے, جان کا ہدیہ لیے وہ پھر رہا ہے دور دور, جان ہاتھ میں لے کے اللہ لے لے. دنیا کا نقشہ بدلا ہے اور آئندہ 20 سال میں یہ نقشہ نیا بنے گا انشاءاللہ. اور میں نے کہا ہے دنیا کا جو 20 سال بعد نیا نقشہ بنے گا اس میں دریا سرخ ہوں گے اور زمینیں سبز ہوں گی, یہ لکھ لینا, دریا سرخ ہوں گے اور زمینیں سبز ہوں گی. اس لیے کہ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. ہم اصولوں کے تحت جنگ کرتے رہے, ہم کشمیر میں اپنے قانون کی جنگ لڑ رہے تھے, افغانستان میں اپنی زمین کی جنگ لڑ رہے تھے, مگر دشمن دنیا کے سارے قوانین سے بالا تر ہو کے ہماری ماؤں بہنوں تک پہ دسترس کر رہا ہے. خدا کی قسم جس دن یہ مجاہد بے لگام ہو گئے اور اصول و ضوابط سے نکل کے قتل و غارت میں آ گئے, دنیا کے ظالموں تمہیں پتھر بھی پناہ نہیں دے گا. ہم نے ماؤں کا دودھ پیا ہے, جو مائیں قرآن کی لوری دیا کرتی تھی، خدا کی قسم ہم میزائلوں سے نہیں ڈرتے، کسی چیز سے نہیں ڈرتے ان کا کام شروع ہو چکا۔ گزشتہ 20 سال میں ان کو شکست ہوئی۔ سری نگر کے ایک واقعے میں دنیا کی ساری فوجیں جمع ہو گئی، آخر میں شکست کھا کے گئے۔ واقعہ نہیں بتاتا ورنہ صبح اخبارات میں آ جائے گا۔ ابھی ان کو محفوظ رہنے دو، ان شکستوں کو خدا کے گمنام بندے دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اور 31 دسمبر کو فضا میں شکست ہوئی کہ نہیں ہوئی ان کو یاد ہے کسی کو؟ یہاں قریب کندہار اور امرتسر اور دبئی تو ادھر تو ادھر، کہاں گئے تھے سیٹلائٹ تیار تھے؟ ہمیں ڈراتے ہیں، کہتے ہیں بار فین میں نہ سویا کرو، اوپر سے ان کے سیار سے بات کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا جبرائیل امین بھی بات کر رہا ہے، انتظار میں ہے کہ کب رب مجھے اتارتا ہے زمین پہ۔ مفسرین نے لکھا ہے جب شیاطین کافروں کی طاقت کے لیے آتے ہیں، جبرائیل بھی ایمان والوں کے لیے زمین پہ اترا کرتا ہے۔ جبرائیل کی آنکھیں تمہارے سیارتوں سے تیز ہے، ہم تو سہنی میں سوتے ہیں الحمدللہ۔ میزائل مارو گے تب بھی زندہ ہو جائیں گے، ویسے تو پھر رہے ہیں تمہارے کام کے لیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جہاد کا بازار خوب گرم ہو رہا، ہر ملک میں مجاہد موجود ہے، اور ملکوں کے حکمران تک اب جہاد کو سمجھنے لگ گئے ہیں۔ ہمارے جن بھائیوں کو تم شکار کر کے لے گئے تھے، میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور بار بار شکر ادا کرتا ہوں۔ یورپ امریکہ والے ہمارے مسلمان کو کھینچ کے لے گئے، ادھر خراب کیا، الحمدللہ مجاہدین ان کے لوگوں کو کھینچ کے لائے ہیں اور مجاہدین بنا چکے ہیں۔ آج یورپ والے، آج امریکہ والے اسلام قبول کر رہے ہیں اور جہاد میں آ رہے ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ جہاد کی بات نہ کرو، یورپ والوں کی آنکھوں میں دین بدنام ہوگا۔ میرا تجربہ ہے اور میں پورے وسوق سے عرض کرتا ہوں، جہاد بیان کرو، خدا یورپ کو بھی اسلام کی توفیق دے گا، اس لیے کہ غیرت کی بات ہر کسی کو سمجھ آ جایا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اور اس کے رسول کے نام کے نعرے لگائیں، لبیک لبیک کہیں، جب تک مسلمانوں کو فتح نہیں مل جاتی کسی شخصیت کا نعرہ نہ لگائیں۔ لبیک لبیک لبیک لبیک، ہم لوگوں کے نام کا جب کوئی نعرہ لگاتا ہے، کوئی رابر کہتا ہے، کوئی قائد کہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جوتے مار رہے ہیں چہروں پر۔ کیا ہے ہمارے پاس، کیا بچا ہے آج امت مسلمہ کے پاس؟ آقا نامدار اپنے خون سے جو محفل سجا کے گئے، ہم نے اپنی بزدلی سے اسے ویران کیا۔ صحابہ نے جو گلشن اپنے ٹکڑے کرا کے دنیا پہ سجایا تھا، ہم نے اپنی حب دنیا کی وجہ سے اس کو برباد کیا۔ ہمارے اسلاف و اکابر ہمارے لیے اپنے خون کے چھینٹے راہوں میں چھوڑ کے گئے تھے تاکہ ہم غافل نہ ہو جائیں، ہم نے ان کو بھی برباد کیا۔ آج اللہ کا نظام نافذ نہیں ہے، آج ماؤں کی حرمت محفوظ نہیں ہے، بیٹی کا تقدس محفوظ نہیں ہے، آج مساجد مدارس محفوظ نہیں ہے، آج دین ایمان محفوظ نہیں ہے۔ کس منہ سے زندہ باد اور مردہ باد کی ہم باتیں کرتے ہیں؟ کچھ نہیں ہے ہمارے پلے میں، کچھ نہیں ہے۔ چار آنسو ہیں جن کو روتے پھر رہے ہیں، اور جہاد کا نام ہے جس کی وجہ سے دنیا میں مجاہدین کا رعب اللہ تعالیٰ نے طاری کر دیا۔ جس دن خدا اس زمین پر اپنا نظام قائم کر دے، پھر اس نے جو گمنام غازی اپنی جانوں کے نذرانے دے چکے ہو، انہیں کہنا زندہ باد، انہیں کہنا زندہ باد، اس لیے کہ قرآن نے بھی انہیں زندہ کہا ہے۔ ہم جیسوں کو زندہ باد نہ کہو تاکہ تھوڑا بہت کام کر سکے۔ زندہ رہنے کا شوق تو برباد کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے، بے غیرت بنا رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کام شروع، اور 20 سال میں فتوحات ہوئی۔ کہاں کہاں ہوئی آپ جانتے ہیں، بہت سارے نہیں جانتے ہوں گے، تو مجاہدین بتاتے رہتے ہیں، اور ہمیں الحمدللہ کوئی شکست نہیں ہوئی، مارے کھائی ہم نے، زخموں سے جسم گلزار صحیح۔ اور تم اپنے شکستہ تیر گنو، ہمارے جسم زخمی ضرور ہے لیکن تم اپنے ٹوٹے ہوئے تیر تو گنو۔ تم نے تو پورے پورے ملکوں کا بجٹ ہمارے خلاف وقف کر دیا تھا، تم نے تو قسمیں کھا رکھی تھی کہ 2 سال میں کوئی مجاہد نہیں بچے گا۔ زخموں سے جسم گلزار صحیح، اور تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود آرے ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، شکست کے نام سے واقف نہیں ہے، جو جہاد میں نکلے گا اسے شکست نہیں ہوگی۔ اب بتاؤ رحیم یار خان کے نوجوانوں، ڈانس کلب میں جانا ہے یا ٹریننگ سینٹر میں جانا ہے؟ سچ بتانا، ٹی وی کون دیکھے گا؟ یہ مردود یہودی ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا ہمیں بزدل بنا رہا ہے، بیٹی کو بے حیا بنا رہا ہے، اسے اپنے گھر سے نکالو گے؟ ان شہداء کو دیکھو، ان کے ناموں کو دیکھو، کیسے چمک رہے ہیں، کیسے دمک رہے ہیں، کتنے اونچے تھے یہ لوگ جنہیں اللہ نے خرید لیا، اور کتنے گھٹیا ہیں ہم لوگ، کیڑیاں رگڑتے پھر رہے ہیں دنیا کی خاطر۔ دیکھو تو صحیح، انہی کے نام پہ آج خلافت اسلامیہ قائم ہے افغانستان، انہی کے دم سے آج ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں کو تحفظ مل رہا ہے۔ کیوں نہیں چلتے ان کے نقشے قدم پہ؟ نکال دو اس مضبوط ٹی وی کو۔ اس دن شور کوٹ کے نوجوانوں نے جلسے سے واپس جا کے انتظار نہیں کیا، روڈوں پہ نکال کے اس یہودی کو پھینکا اور گھر میں جہاد کا جھنڈا لگایا، جہاد کی تعلیم شروع کی، اور غیرت کا جینا سیکھو، عزت کا جینا سیکھو۔ مزہ آئے گا جب تم میں سے کل کوئی کھڑے ہو کے دنیا کے کفر سے کہہ رہا ہوگا اور میں محمد الرسول اللہ کا امتی زندہ ہوں، اور جس میدان میں آتے ہو آؤ، تم بھی بازو آزماؤ، میں بھی آزماتا ہوں، فتح رب مجھے دے گا۔ کتنا مزہ ہے، کتنا سکون ملے گا، کتنا اطمینان ہوگا۔ تو سارے تیار ہیں انشاءاللہ، جہاد کی تربیت کریں گے سارے انشاءاللہ، جہاد کے جھنڈے لگائیں گے سب انشاءاللہ، آپس کی لڑائیاں چھوڑیں گے، جہاد کا تحفظ کریں گے، اس ٹی وی مردود کو نکالیں گے۔ ہاں انشاءاللہ ہلکا ہو گیا، جو نکالیں گے ٹی وی اور ان کے گھر میں ہیں وہ کھڑے ہو کر بتائیں ذرا، جن کے گھر میں ہیں وہی کھڑے ہوں، جن کے گھر میں نہیں ہیں وہ نہ کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تشریف رکھیں۔ جہاد کی ٹریننگ کے لیے کون کون پکا وعدہ کرتا ہے جائے گا؟ اس لیے کہ جہاد کی ٹریننگ فرض ہے۔ ہاتھ کھڑا کریں، صرف خود نہ کھڑے ہوں، ہاتھ کھڑا کریں۔ مسجد اقصا کی اس اما تک پہنچے جو 3 بیٹوں کا جنازہ پچھلے 3 دنوں میں اٹھا چکی ہے۔ جہاد کی بات سمجھ میں آ گئی ہے نہیں آئی؟ آ گئی ہے، میں اسی پہ بس کرتا ہوں انشاءاللہ، پھر کبھی یہ موقع ملے گا تو تفصیل سے گفتگو کریں گے، کل پھر وہاں پہنچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سامت کو قبول فرمائے۔ اب دعا ہوگی، دعا سے پہلے کوئی بھی نہ جائے۔